بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى وكذلك كم صليا وكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم peleke shukurani zangu za dhati kwa wasimamizi alqaimin wanaosimamia kituo hichi akiwemo ustadh Ayub Allahu taala, kadhalika Abu Abdurrahman Abdul Wahab hafidhahu Allahu taala, na wengineo ambao siwafahamu kwa hakika au nilowataja kwa sababu nimewafahamu, na ambao sikuwataja si kwa sababu nimewapuuza, lakini kwa sababu siwajui. Lakini ala aljamii, Allah subhanahu wa ta'ala awalipeni kheri kwa husnu dhanni, kunizania vizuri kwa kunipa nafasi hii na kunialika katika msikiti huu. Na kwa hakika mwaliko ulikuwa ni ghafla, baada dhuhur leo amenijia Abdurrahman Abdul Wahab na kanitaka siku ya Jumatatu, kwa kuwa ratiba yangu hasa ilikuwa inaanza kesho, na msikiti huu ni katika misikiti ambayo ilikuwa haikuingia katika ratiba. Hivyo vile alitumwa na Sheikh Al-Qaim ya hadha al-masjid, nitaka Jumatatu, lakini Jumatatu kwa hakika sidhani kama nitakuwa na wasaa tena wa kuwa mpaka magharibi au al-asri katika ngambo hii, na huku ni ngambo. Nikaona leo biidhnillahi ta'ala, kwa kuwa nilikuwa tu nipo, basi ni bora tukutane na ndugu zetu. Na kwa hakika nimefurahi sana na nimeshangazwa, kwa sababu mimi nilikuwa niko Mikwambe, nimekaa pale zaidi ya mwaka, sikufahamu kama pana kituo hichi, sijui kimezuka lini au kama kilikuwepo, mbona nilikuwa sijui. Na nilikuwa nafika tu Ngoma stendi hapo mara kwa mara, na kuja pale sokoni usengine ama bwana wanauza kuku pale. Lakini jambo hili limenifurahisha sana, kwa sababu hii ni dalili ya kuenea da'wa salafia, dalili ya kuwa da'wa yetu hii, da'wa ya ahli sunna wal jamaa, ni da'wa ina baraka, ni da'wa inayosonga mbele. Kuona vituo vya ahli sunna wal jamaa vinaongezeka, na sahawa mwamko na nashati ni kubwa, sababu mwaliko huu ni wa ghafla. Najua pia tangazo la ghafla, lakini watu mnaoona nimeshangazwa pia, kilinganisha eneo au jiografia ya msikiti ulipo na watu hawa, ni jambo kidogo linanishangaza, lakini pia linanifurahisha kuona kwamba khairi ni kubwa sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba ajalie hii manhaji ya ahli sunna na da'wa ya ahli sunna iwe ni da'wa mubaraka. Na kadhalika Allah au hifadhi mashaikh talabatu ilmi ambao wanafanya kazi kubwa katika kuieneza, kufundisha, kulingania njia hii ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa jazakumullah khaira, Allah kulipeni ajalie haya ni katika mema yenu, kadhalika Allah awabariki katika mali zenu, watoto wenu, umri zenu, ilmu zenu. Baada ya hayo, nitachukua nafasi hii fupi kuweza kuwakumbusha pamoja kadhalika na kuikumbusha nafsi yangu neema hii ya sunna na fadhila hii ya sunna. Kwa hakika baada ya kufa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, umma uliingia katika fitna kubwa, fitna kubwa, na fitna ya mwanzo kabisa ni fitna ya kuuliwa Uthman bin Affan radhiallahu ta'ala anhu. Baada ya hapo kumetokea kukazuka makundi mbalimbali, ikhtilafu mbalimbali, ambazo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliziashiria katika hadithi mbalimbali. Miongoni mwa hadithi ni hadithi ya Arbad ibn Sariya. Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, innahu man ya'ish minkum fayara au fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث ثم صلى الله عليه وسلم أليواب وصية مصحابة wasia wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika aliwapa wasia wa sam'i wa ta'a. Lakini mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia masahaba yale ambayo yatatokea baadaye, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, hakika ya mambo yalivyo, yule ambaye ataisha atakayeishi katika nyinyi kapata umri mrefu atakuja kuziona ikhtilafu nyingi sana. Ikhtilafu katika aqida, ikhtilafu katika ibadat, ikhtilafu katika miamalat, ikhtilafu katika al-akhlaq wa suluk. Atakayeishi katika nyinyi mtume sallallahu alayhi wasallam nasema ataona ikhtilafu, ataona yale ambayo yanakwenda kinyume na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akawaelekeza masahaba, akawaelekeza umma ni jambo gani watakiwa walifanye baada ya kuona ikhtilafu. Fa alaykum bi sunnati, lazimianeni na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin, na pia mlazimiane na mwenendo wa khulafa, wa khalifa, waongofu ambao huchukuliwa kadhalika mwongozo kutoka kwao, Abi Bakari wa Umara wa Uthmana wa Ali. Hawa ni viongozi wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, lazimianeni na mwenendo wangu mtakapoziona ikhtilafu, mtakapoona tofauti makundi mbalimbali, nyie lazimianeni, shikamaneni na mwenendo wangu mimi. Katika dini yako tazama mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, tazama mwenendo wa khulafa ar-rashidun, mwenendo wa masahaba. Jambo hili alikuwa nalo Abu Bakar, jambo hili alikuwa nalo Umar. Msimamo huu na madhhabu haya na manhaji hii ilikuwa ni manhaji ya Umar, ni manhaji ya Uthman, ni manhaji ya Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Lakini katika hadithi iliyokuja kwa riwaya mbalimbali, hadithi ya iftiraq al-umma, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wasataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida, umma wangu huu, umma wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, umma uliyokubali Uislamu, umma ulioitikia mwenendo au ulioitikia Uislamu, utagawanyika makundi 73. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yote, alafu akavua moja. Kwa maana 73 kitoa moja tabakia 72. Makundi 72, Mtume akasema hayo yote ni makundi ya motoni, isipokuwa kundi moja. Kundi hilo moja ndio kundi ambalo litaokoka na adhabu ya moto, litaokoka na adhabu ya Jahannam. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii walimuuliza Rasul alayhi salatu wasalam, kule Mtume alitaja utatuzi baada ya wao kuziona ikhtilafu nyingi, huku Mtume aliulizwa nini tufanye au ni lipi hilo moja ili tulijue. Mtume sallallahu alayhi akasema, man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ni yule ambaye atakuwa atashikamana, atafata yale niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu. Yule ambaye dini yake itakuwa kipimo chake na mizani yake ni maisha ya Bwana Mtume na masahaba zake, uruwaza yake, kiigizo chake ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, basi huyo ataokoka na adhabu ya moto wa Jahannam, na huyo atakuwa ni katika kundi la al-firqat an-najia, kundi litaokoka na moto wa Jahannam katika yale makundi 73. Mpaka baadhi salaf wakawa wanasema, sijui ni ipi katika neema mbili bora, ayu neemataini habu ilaya. Baadhi salaf walikuwa wakisema sijui, la adiri, sijui ayu neemataini ahabu ilaya, ni ipi katika neema mbili ahabu ilaya naipenda zaidi, yani ni bora zaidi kwangu mimi. Neema ya kwanza ni kunijalia Allah, kunifanya Allah mimi ni Muislamu baina ya dini nyingine isiyokuwa za Uislamu, au kunijalia mimi si katika watu wa hawa, kunijalia ni katika watu wa sunna. Baadhi salaf walikuwa wakisema hivyo, minhum Qatada wa ghairi, nasi kuwa Qatada walikuwa wakisema neno kama hayo, yani walikuwa wanaona kati ya neema mbili ipi ni bora zaidi kujaliwa muislamu au Allah kuniepusha na hawa nikawa ni mtu wa sunna? Si maana walikuwa hawajui, lakini katika mlango wa kuonyesha uislamu ni neema, na baada alislamu ni mtu kubakia katika sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akaepukana na makundi na hawa, akaepukana na firaq mbalimbali wa ikhtilaf mbalimbali na bid'a na hawa. Hii ni katika neema kubwa sana. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi juu ya neema hii, Allah tuthibitishe juu ya neema hii. Hadhihi neema, neema hii ni neema kubwa sana, na tunawaita waislamu wote kwa hakika, tunawaita waislamu wote kwa hakika katika sunna na manhaji salaf, kwa kuwa huu ndio uislamu as-safi an-naqi, ndio uislamu safi al-khalis, baada ya kutokea fitna, baada ya kutokea ikhtilaf, baada ya kutokea firaq, uislamu sahihi, uislamu safi al-khalis an-shawaib, uislamu uliotakasika na vichafuzi vyote, ni ule uislamu aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Leo kuna makundi kama Shia, Rafidha, qabbahahum Allah la katharahum Allah, utawaona kauli yao mbiu ni kuwatukana wale masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani katika sahaba alimtukana sahaba mwenzie? Mtume sallallahu alayhi wasallam zilipotokea ikhtilaf baina ya baadhi ya masahaba, mtume akawaashiria haifai, la tasubbu ashabi, maneno haya alikuwa akiambiwa Khalid ibn Walid, yeye ni katika sahaba lakini amechelewa kusilimu. Khalid ibn Walid ameshiriki vita na makafiri kabla ya Uislamu kuwapiga baadhi ya masahaba. Alipotokea mzozo baina yake, kama sijasahau, na Abdurrahman ibn Auf, alaysa kadhalika, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anatoa maneno Khalid ibn Walid ambayo si mazuri. Mtume akamwambia yeye, lakini mtume akatumia lafzi ya umum kwamba si kwa wewe tu, yoyote msije mkatukana masahaba zangu. Wote walikuwa masahaba kwa maana ya taarifu ya masahaba, lakini wenzie walitangulia. Khalid ibn Walid hana fadhila inayooana na fadhila za wale walomtangulia. Kuna watu walimtangulia wakati hajasilimu, kuna watu walishasilimu, na kuna watu wameonja machungu yake kabla Islami, wameionja ile harara yake wakati yuko na makufaru. La tasubu ashabi, tusitukane masahaba zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha fadhila ya masahaba, lau anna ahadakum, lau mmoja wenu, lau kama mmoja katika masahaba atatoa kibaba cha chakula, na mmoja wenu akatoa mfano wa mlima wa Uhud, ikawa ni dhahabu, mfano wa mlima Uhud dhahaba, لو ان احدكم انفق مثل الاحد ذهبا, لو mmoja wenu atatoa mfano wa Uhud dhahabu. Unaona dhahabu mlima Uhud thamani yake ni kiasi gani? Siweza nunua Tanzania yote, uweze kufikia kibaba au nusu kibaba alichotoa sahaba, kuonyesha makamu ya masahaba, fadhila ya masahaba wa bwana mtume. Sasa leo wametokea watu au wameanza kutokea zama hizo, baadhi ya masahaba wako hai wanawatukana wale masahaba wa mtume sasa, tena wanawatukana wale viongozi wa masahaba kina Abu Bakar wa Umar wa Uthman, na kuwalaani na wake za mtume sasa ni maadui zao. Wewe muislamu, ni wajibu wako kutazama hivi bwana mtume alikuwa watukana masahaba, hivi masahaba wenyewe kwa wenyewe walikuwa watukanana wala aniana? Ukiona hilo halipo, jua kundi hili ni katika makundi ya motoni, utakiwa kulifuata. Kuna watu al-khawarij, makundi haya yamezuka toka wakati huo, ishara yake na mbegu yake ambao ilipandwa na Dhulkhuwaisara aliyemwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, i'dil ya rasulullah, fanya uadilifu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tazama mtu alivyokuwa jasiri anamwambia rasul alayhi salatu wasallam. Na hivi ndio mahawariji majasiri wamerithi kutoka kwa babu yao, waweza wakamtukana yote, wakasema tu Ibn Baz kafiri, Fauzani kafiri, huyu kafiri, huyu kadha, na yule kafiri, yule hivi, yule mtu wa motoni, hawa wanafiki. Ndio alivyo mahawariji, sababu hii ni mirathi kutoka kwa jaddi wao. Alimwambia rasul, bora wa viumbe anamwambia i'dil ya rasulullah, tumakambia waihaka in lam a'dil ana man ya'dil, kama mimi sifanyi uadilifu nani atafanya uadilifu? Tume kama sema sayakhruju min dhiddi hadha ar-rajul aqwam, watatoka kwenye mgongo wa mtu huyu watu. Tahqiruna salatakum ma salati au ila salati, mtadharau swala zenu nyinyi kama mtazioanisha na swala zao. Wakiswali mtawaona wanakhushu', ukijilinganisha naye utaona huyu mtu anakhushu'i sana, huyu ni mcha Mungu sana. Ukimuona yawezekana anavyoswali anavyofunga, uweze ukadharau funga zako, funga yawezekana siamu ya Daudi. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yamruquna min ad-din, wanatoka watu hawa katika dini kama yamruqu as-saham min ar-ramiya, kama vile mshale ukipigwa katika ar-ramiya, ni yule kile kilengwa mnyama, kama vile ukapiga mshara, ule mshara ukamtoboa yule mnyama, alafu ukatoka upande wa pili. Arramia ni kile kinacholengwa kama vile mnyama. Kwa mtume akawapa mfano masahaba, kwa kuwa masahaba ni waindaji, waindaji mtume kwa mifano ya kuwinda, mifano ya kulima, mifano ya kufuga, sababu haya yalikuwa ni maisha ya masahaba. Kimpiga wakati mwingine mnyama, kama mshara umetumia nguvu zaidi, unatoboa yule mnyama alafu utoka upande wa pili. Hivi ndio watakuwa al-khawari, bimaana yadkhuluna fil islam, wanaingia katika uislamu alafu yakhurujuna, alafu anatoka kama vile mshara unavyoingia pale kwa mnyama alafu ukatoka. Umepata damu ya mnyama kidogo alafu ukapituka, na wao watapata ile harufu ya uislamu alafu atatoka. Hawa ni mahawari, wana ausafu zao, wana sifa zao, wana alamati, wana simati zao. Mtu wa sunna anapaswa kuwafahamu, kujua hawa ni mahawarij. Katika mambo yao ni al-khuruj, ni kutoka kwa waliul amr, kufanya uasi kwa watawala wa Kiislamu. At-ta'an, kuwatia ta'an ulama. Lakini kadhalika kuhalalisha dima, damu za Waislamu, damu ambazo ziko mbali na hayo madai ya uhalali, kwamba ni halali kumwaga damu hizo. Wana sifa mbalimbali, wana ghulu na shida katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya makundi yako mengi sana. Haya khawariji wana shu'ab, yani wana matawi na tanzu mbalimbali. Wako wale wanaoitwa, wanaojiita Qur'aniyun, katika mahawariji kule miji kama ya Tanga. Wako wale watu wa hijra, jamaa wa jihadi na hijra, wanahama wanakwenda porini. Ni wale mnaona walitoka kule Tanga, baadhi ya vijana katika maahidi, wakenda zao Madina kule Kilingi. Zile ni afkari za kikhawarij, walibeba wakatoka zao huko, wakajifanya wamekwenda kuanzisha kidola, wameanzisha dola ndani ya dola, kenda zao huko porini, wanaamiri wao, fikira za kikhawariji walizibeba au walizichukua katika maahidi ambazo dhahiri yake watu wakidhania ni maahidi za sunna. Wako vijana wengine pale Tanga, watu wote ni makufari isipokuwa wao, na ili wa muislamu mpaka usilimu mbele yao. Fikra hizi zote ni katika fikra za kikhawari. Ni vijana tuwajua, naarifuhum bisimahum, tuwajua kwa alama zao, bali biasmaihim, kwa majina yao. Hawasalimii kabisa, kila mtu ni kafir isipokuwa kile kikundi chao. Wakafikisha fikra hizo kwa watoto wa kike, wengine walikuwa ni wanafunzi wa Kiislamu, wakienda kuposwa hawakubali pia, hawakubali wakiposwa, hawakubali mpaka mtu asilimu mbele yao, mpaka mtu asilimu mbele yao ndo anakubali. Kwa haya yote ni katika makundi ya kikhawariji, yako mengi sana. Ikhwanu al-Muslimun, Muslimu Brotherhood, watu wa maandamano, watu wa migomo, wako hawa wana harakati, ni katika khawariji. Huyu mnafiki, huyu kafiri, ndo lugha zao. Muislamu aliyefahamu neema ya sunna, akiona mtu huyu au watu hawa na fikra hizi, akizionisha na maisha halisi ya Bwana Mtume na masahaba zake, anapata majawabu kwamba haya hawakuwa nao masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali masahaba walikuwa hawaui mtu mpaka wapate idhni ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliyul amr. Kwa kiwatazama, kuna vikundi vinaitwa Simba wa Mungu, mara vinachukua bakora vyapiga watu mtaani wanaofanya maasi. Si maana wanaofanya maasi ni watu wazuri, lakini ni nani mwenye mamlaka ya kuwaadhibu au kufanya taazir kuwafanyia watu wa maasi? Ni nani? Ni waliyu na amri, au watu waliowakilishwa na kupewa mamlaka na idhni ya kufanya hivyo na waliyu na amri? So mkae tu msikitini kikundi mna bakora mpiga watu, ukhawariji huo. Ni amrisheni watu mema, katazeni watu mabaya. Hao ya kupiga na kuadhibu si yenu. Ukisoma akida ya Ahlus Sunna na vitabu, unaona hata mwizi akikuvamia nyumbani usikubali achukue mali yako, pambana naye. Akikuua wewe ni mtu wa peponi, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema. Ukimuua yeye anakwenda motoni. Lakini kama utamdiriki asira, atakuwa teka mbele yako, usimuue. Kwamba ukamweza ukamlia timing, au sio? Labda uko vizuri. Papo ukamtaiti, usimuue. Haifai tena. Mchukue mpeleke kwa wahusika wenye mamlaka. Akikuchoropoka akakimbia, usiingie mtaani na silaha unamkimbiza umuue. Sio kazi yako. Fikisha jambo kwa watawala. Sasa sio mtu kaiba msikitini viatu mnachukua mnaweka mkono kwenye kigogo. Fikra za kikhawariji hizo. Mambo ya zamani ya kianswari, answari mnavamia msikiti, mnapiga maimamu. Mambo ya kikhawariji haya watu wameyapitia sana. Si sunna hii ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara mimbari zimevunjwa kwa vile watu wanachukua karate, wanainua vyuma, basi unataka tu utumie maguvu yako popote. La, dini imejengwa juu ya misingi bora kabisa. Kwa hiyo kwa ujumla, makundi ndugu zangu yako mengi sana, yako mengi makundi katika misingi ya asma wa sifat, kama al-Jahmiyya wal-Mu'tazila, katika misingi ya asma'ud-din wa ahkam al-muslimin, Mu'tazila al-Khawarij walaingia kadhalika, katika misingi ya masahaba al-Nawasib wal-Rawafid na wengineo, katika katika misingi ya asma wa sifati ashaira na wengineo, kullabia maturudia wengineo katika makundi ya batil, ukiwatazama yale waliokuwa nayo yanakwenda kinyume kabisa na yale aliyokuwa nayo Bwana Mtume na masahaba.